morgon lite. Ja, hej, är det KFs provkök? Mm, ja. Hejsan, Hasse Pi. Jo, det är så här att vår dotter kommer hem med sin pojkvän på middag. Mm. Nu i helgen här. Och jag ska säga som det är, han är neger, va? Mm. Vad äter en sån egentligen? Ja, det vet jag inte. Fisk, tror du det går bra? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja. Vi tänkte inkokt gös med pressad potatis. Ja, det tror, jag går bra. Äter de efterrätter, tror du? Ja, det tror jag. Det tror något du. Med frukt. Kanske något bakat. Frukt, ja. Ja. Ja, ja. Det tror jag vi prövar. Ja, gör så. Tack så jättemycket för din hjälp. Ja. Hej! Hejdå.